saknar dig ikväll. Kom hit, nu är du snäll. Du var min vän Marie. Marie, Marie. En gång så var det vi. Marie, Marie. Så skulle det förbi. Marie.